क्या उन्होंने अपने ऊपर परिंदों को नहीं देखा, परों को फैलाते और समेटते हुए? उन्हें रहमान के सिवा कोई थामे हुए नहीं है, बेशक वो हर चीज को खूब देखने वाला है।